capsule pe via. Oli mazi, chroma feli izoi. Baby Gustav Mos, ouranos. Asine pata galanos. Πάρτε και πινέλο και χάρτη. Ουράνιο τοξονά εμφανιστή. Ας φύγουνε τα σύννεφα μακριά. Χρώμα να γεμίσουμε παιδιά. Βάλε πορτοκάλι. Τη στιγμή βάψουμε παιδιά, όλοι μαζί. Χρώμα θέλει η ζωή. Παιδικός σταθμός, ο ουρανός. Ας είναι πάντα γαλανός. Πάρτε και πινέλο και χάρτη. Ουράνιο τοξονά εμφανιστή. Ας φύγουνε τα σύννεφα μακριά. Χρώμα να γεμίσουμε παιδιά. Αυτή η ζωγραφιά βγαίνει από την καρδιά. Κάθε μικρού βάψουμε παιδιά, όλοι μαζί.